تفسیر کے یوشتم سورت دے و ترتیب نزول کے دا دریا سورت دے تو سورت ابراہیم نے رست نازل لے رب تد ما قبل صدا دے کہ سورت طہٰ کے تشجیع علی التبلیغ بواقعات موسیٰ علیہ الصلات والسلام اور پدی کی ذکر دنور پیغمبرانو دے مخی سورتنو کی نفر علم غیب عن العباد الصالحین پدی سورت کی عجز دا عباد الصالحین بیانی عجز دنیکان و خلق و عجز بیانی مخکینی صورت کی رب شفاعت قہری پدی صورت کی مرب شفاعت قہری ات اجتماعیات کے رے اور سرپش پر اجتماعیات کی رد اتخاذ الولد دے داور صورت دی صورت دو مسلے داورا یو تذکیر الغافلین بغافلین اور تذکیر ذکر کئی اور دویم تضرع المستجیبین دنیکان و خلق و تضرع و عاجزی تذکیر الغافلین اور تضرع المستجیبین و سورت کی دعوت توحید وات نمبر آیات کی دعوت توحید دا خلاصہ اجمالی سورت سورت دو حصے دے اول حصہ کس اول خیات پورے دا پدے کے تذکیر دا غافلین ذکر کئی اور دویم حصہ تر آخر پورے دا پدے کے عجز و تصرف دا مستجیبین ذکر کئی دوار حصے ہر حصہ مشتمل دا پدرے درے بابوں مانے اولنے باب دی پینزل لسو آیاتونو کی دے دا باب حاصل واو رہی و باب کی تخویف اخروی دے اقترب للناس حسابهم بے مراتب ذکر کئی دا غفلت الناس تقریباً پینز مرتبی ذکر کری دی یو مرتبہ فی غفلت دویم مرتبہ معرضون دریم مرتبہ وهم یلعبون او چلورم لاہیۃ قلوبهم او پینزم واسر النجوا بے تخویف دنوی ذکر کئی تخویف دنوی مخکینو قومن خلاف کڑو فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قرية اهلکناها افهم یؤمنون او زجر ورکی منکرین توحید و منکرین رسالت لرا دباب پمنس کی ترغیب للقرآن دے امتیاز دے سورت سورت ممتاز دے ذکر دے غفلت کئی بتعبیرات مختلفہ و سرا غفلت ذکر کرے رہے وہ تعبیرات مختلفہ و سرا اور دا لفظ دا ذکر بار بار مقرر رہ کے لفظ ذکر بار بار مقرر اور ابتلاء ابراہیم علیہ السلام اور فیصلہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ذکر کئی اور دعا دا ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام ذکر کئی سورت پاخر کی بشارت خاصت لحاظ الامہ سورت تا سورت الانبیاء وئی سورت کی دشپالس پیغمبرانو ذکر دے اور دا حضرت مریم دائیو اللسم ادراغی ذکر دے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذلکیف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، خجی او پاخر کی دا حضرت مریم ذکر دے، اور اجمالی ذکر دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے. کلچر پیغمبران واقعات بیانئی مدد پیغمبران نہ رب العزت و تعبیر کی دریا نمبر آیات راوڑ ہوئی تعبیر داد ہے وجعلناہم ائمتن مادا پیغمبران گرزولی و مشران یہدونا بے امرنا بیان کوز منگ دن وأوحينا إليهم فعل الخيرات منغو توهي كروا ده كولو ده دينتو وإقام الصلاة وفابندين مانزو وإيتاء الزكاة دور كولو الزكاة وكانوا لنا عابدين طول پیغمبران منتواجزو ورب پیغمبران دي وچتي وچتي مرتبی دي اور دا سے مرتبی دی چلا اللہ پہ دن مانے مکمل زان قربانی کئی وہ دیان بیا و شاندار وکانو لنا عابدین دا پیغمبرانو منگ تاجزی کولا بے نوی نمبر آیات کی وئی انہم کانو یسارعون فی الخیرات دا سمرا پیغمبران چی ذکر شو یقیناً دا پیغمبران وو چه تلوار کو پنیکو کی ہمیش دا پارا نیکو تے دعوت ورکو تلوار کو ویدعوننا رغبا ورہبا او منگی را بللو خوشحالی کی او پویر کی یہ رو خوشحالی دوانو کی منتا پریت کو وکانو لنا خاشعینا او منگتا جزیکو ان کی دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا غی شان بیانی وکانو لنا عابدین وکانو لنا خاشعین تمام پیغمبران دی محتاج صورت کے تضرر مستجیبین دا دا قیمت ذکر کئی اقترب للناس صغر ماضی ذکر کرلا دا وجہ تحقق و دا تیقننا جو قیامت را نجدے دے بے بے باب افتعال ذکر کرے دے اور دیکھ زیادت قرب دے نجدے دے دا پار دا خلقو حساب دا گئی حساب دا خلقو دے خلقو ترا نجدے شو ونوی نمبر آیات کی رستوائی واقترب الوعد الحق واقترب الوعد الحق نجدے دا وعدہ رشتے وعدہ روانہ دا نجدے دے دا پار دا خلقو حساب دا گئی اور دا خلق پا غفلت کی دی اعراض کو ان کی حساب کتاب رد را روانہ دا اور دے پا غفلت کی پراتی دی مراد دے خلقو تا من ذکر انسا فند ذکر قرآن ذکر فند پوشلے او ذکر پوشلے خبر مانی دا دیو جن ذکر مانا دا رسول ذکر رسول خودن کے دا ذکر دے نراج دے خلق دا زفان دا طرف در اقبل نموح دا سن جدید البیان چے بیان تازوی تازہ بیان والا دا محدث دا ماندا جو قرآن حدیث دے نہ قرآن دا اللہ صفت دے دا قدیم دے وہ بیان تازہ وشی دا کلام دا اللہ تعالیٰ پا ازل کے وہ نزول پا قلار قلار کے دا وہ بیان تازہ تازہ کے دا محدثن پوشل تازہ بیان والا مگر وقت دیتا او دی لوگ کون کی وقت کی دی وقت پلو بائیں تیر کی قرآن توجہ نہ کئی لاہیتن قلوبهم فدسی حال کے چغافل لزرون ادائی زرون پا غفلت کی دی او دا غفلت اغا خیرن مرتبہ واسر النجوا پٹک و جرگا اللذین ظلمو اثر النجوا اللذین ظلمو دا قبل الاکلون یا البراغیس ندے ذکر فیل کے دا قانون دے کہ دا یو فیل لپار دو فائلان نشرات لے ذکر دا فیل لپار فائل علت وی او توارد دا علتین مستقلتین پا معلول واحد واندے محال لے دنا جائز دے کہ اللذین ظلمو دائی فائل شی و اثر رو کی جکم زمیر دے دائی فائل شی مدلتا یو دو توجیری یو توجی دارا اللذین ظلمو موصول سرد سلین دا مبتدارا اثر رو فیل فائل لے نجوائی ولا مقول لے فیل سرد فائل او سرد مقول دین داول خبر دے دو فائلین نہیں بلکہ یو فائل دے اور دویم توجیہ دار ہے کہ اللذین ظلمو دا بدل دے دا ضمیر دا اثرونا اور کافیہ ذکر کئی ابن حاجب ولا یبدل الظاہر من مضمرین الا من غائبین اس میں ظاہر بدل دا ضمیر نہ نرازی اللہ من غائب اند ضمیر غائب نہ بدل شرات لے نو اثر رو کے ضمیر غائب دے ضمیر غائب نہ اس میں ظاہر بدل واقع کے ریشی بٹکا جرگا ہا خل کو چزل میں کڑے ہو پتہ جرگا کی کمی پیسہ لے کے بولے اعتراضات یو اعتراض ہل ہاضا اللہ بشر مثلکم نہ دے دا مگر بشر انسان دے ستا سے بند کی منگ دے خبر نہ مانو دویم دا سڑے ساحر دے فتح تو نہ سحر آئے تاثر آج تک کوئی جادو تھا اوتا سوئی نہیں وہ بولے ندی کالا تو شکل لکل مائیں نکلے رہے احتمال تو کدا چلا ماضی سی غلا دا احتمال دے چلا امر سی غلا وبویلا پیغمبر زمار پوئی کے بوینا مانے پاسمان و زمگا کے و خاص اللہ رے اوردون کے پویدون کے درین اتراز بل قالو بلکہ وائی ازغاس و احلامین پراغندر خوبون ندی دس پراغندر خوبی ردلے نے مختلف خوبون اینے منتے بیانائی سلورم بل ابترا ہو بلکہ دا قرآن زان میں جوڑ پڑے پینزم بل ہو شاعر بلکہ دا یہ وزنی سڑے رہے تھے وزن کو نہیں کہی راتک دیو کہ منگتا پا موجزے باندے منچ کہو موجزہ غوارو دسی موجزہ دراؤڑی سنگا صالح علیہ السلام لو خبر کہشے و منگلہ مخا پکار جی پوی خرو موسیٰ علیہ السلام تا مساویہ دی بیزاور پیشو ہے کما ارسل الاولون لگر سنچے لگلے شو اولنی ایمان نورا وڑے مخی دینا من قریتن کلیوالو جو من حلا کریو ایدی با ایمان داوڑی اعتراض یہ کہو کہ دا نبی پیغمبر ندے ولی دا سڑے دے او کہ دا نبی وی دا پیغمبر وی دا ملک یو بل چیز وی جواب مان دلی گلی استان مخ کی مگر سڑی چمگا وحی کولا غیتا او که پخ پلا نپوئے گی مفصلو اہل ذکر تپوسو کئی دا اہل ذکر اہل علماء اونا خاوندان دا پوئونا فجرتاسو نپوئے گئی تفسیر قرطبی یو لسم جل کی لکلی دی دا دی آیات لان دی دو سو و دوار سبحالا لم یختلف العلماء دا علماء اختلاف پر مسئلہ کی نشتا معلومی کی دا چلا چوک اختلاف کی دا علم ندے چلی کلی تقلید توری تیری معلومی کی دا چلا علم ندے وی لم یختلف العلماء علماء اختلاف نشتا جا ان العام مطالحہ عوام خلق پدی مانے دے تقلید علماء ہا چدائے دا علماء تقلیدو کی علماء خبر دے امانی وکذالک لم یختلف العلماء پدی کی مختلاف علماء نہ دے کرے ان العامة لا یجوز له الفتیا دا عام خلق پار گولا پیتوی ورکول جائز ندی سڑے جاہل لے دل پکار جی پتو اور نکلے جہل ہا بل مان التی منہا یجوز تحریل و تحریما دوجرہا کا مانونا تحریل و تحریم ترازی سڑے جاہل لے وہ مانا مانی مکمل نہ پوئے گی دا سڑے پتوے نہ اور کئی پتوے دے نہ اور کئی وہ سہار وطن مفتی دے کہ جاہل بھی کار سے بھی علیف تم ہو گیا بھائی ازم مفتی میں فکر دے سو دیو جنا تفسیر قرطبی ذکر کر لی چ عوام دا پارت تقریب دا علماء پکار دے اور پدی کی اتفاق دے دا علماء چ عوام خلق ل پتوی ندی پکار زکا دا سڑے تو مانا مانے مکمل نہ پوئے گی دوسرے نہ جو حلال تو حرام ہوئی حرام تو حلال ہوئی وہ شو لے خبر مانی خجی ومار سلنا قبل کا منگ دلی گلستان مکی اللہ لجال مگر سڑی پتواتر مانے ثابت دا کہ تمام پیغمبران دا بشر و انسانانو تفسیر قرطبی پا تفسیر دو صورت آل عمران کی یو قول ذکر کرے دے یو سولی خیات کے کہ حضرت مریم نبیوا خب دے آیات کی دلیل دے چھ تمام پیغمبران چلی دا اللہ رجال را لی گلی دی اگر قول دا تفسیر قرطبی دو صورت آل عمران درست ندے نوح الیہم ما بوحی کولا غیتا تبوس کرد اہل ذکر دا خواندان دا پوئینا کچرتا سو نا پوئی گئی اتراز داو صدا نبی ویدی پا ڈوڑی نا خوڑ لے جواب مگنی دیگر زولیا گئی جسدن جسے والا جسد اجسادن چنی خوڑ لے ڈوڑی او نو دی امیشا کدی نبی ما نمال دازی ماغی ما امیشا نو دے میں رشتہ نے کر دے سوادا پس خلاص نکلا دے انبیاء لرا او ہاغا تو چیز من بخوخ شا او حلاق نکلا زیتے کہ ان کی دلتا یو سوال دے سوال دارا جی اللہ وی سم صدقناہم الوعد فانجیناہم اللہ وی ما او سوادا رشتے کلا ما خلاص کرو سوال دادے کہ حضرت زکریا علیہ السلام علال کڑے دے یحییٰ علیہ السلام علال کڑے بلکہ سوون پیغمبران علال کڑی دی سرنگی رب العزت وئی چ صدقناہم الوعد فانجیناہم ددی جواب دادے چدا صدق الوعد ددی نجات دا حمل دے پہاغ پیغمبرانو باندی امیرو بالقتال امیرو بالجہاد چدی تا امر دے جہادو کمو پیغمبران تا جی امر دے جہادو دے پیغمبرانو اللہ نصرت کرے دے او اللہ خلاص کرے دی کم پیغمبران چی وجلے شوی وو دے تا امر دے جہاد نو دے جہاد حکم ہوتا نو نو حتی کہ چاہتا بیت صدویلا مدغا ظالمان رال او شیدان اکرام مدغا اعتراض چرے دے اعتراض جواب دارے چھ مراد دا انبیاؤنا حقا انبیاء مراد دی چھ مامورین بل جہادو مامورین بل قیتالو او چکل قیتال شروع شی دے قانون دسرے چھ مخالف خبر قوانین نشی نافذ کولے دا قوانین خطرار پورے نافذ کی گی کہ مسلمان جہاد نہ کئی اور جو جہاد کئی نہ بے قوانین نشی نافذ کا بولے بے رشتہ نکلا منگے سوادا پس کلاس نکلا واغ سو جمنگ اختا ہو ہلاک گزرتی کہ ان کی ترغیب قرآن تھا یقیناً منگلا لے گا لگتا اس کتاب پڑھی کی ذکر کو مستاس فضیلت دے فیہ ذکرکم فی شرفکم پدی گستاو شرافت دے والے سوچ نہ کوئی دا قرآن کریم اتباع دا شرافت دا دی انسان دے وہ شل خبر مانی خجی حاملین دا قرآن کریم دعوی و جنت کے پوشل خبر مانی عرفا و مشران وی مدے قرآن کے شرافت تاثر ولتا سوچ نہ کوئی تخویف دنوی دیر منگ ہلاکڑی دی قسم نہ ہلاکڑی منگ من کرے تن کلی والا قسم فسم فسم دی تو جشے سے رامات کے قسم دی تو جماعت کی قسم دی تو زر زرے کی نو ڈیر منگ ہلاکڑی دی کلیوال چوزلم قوم کی پیدا کڑی منگ رو سراغن قوم نمور پسار کل چویل دا عذاب زمنگ نا چاپا لدی کلی نیر کوزون تیخت قوم کیو اللہ توائی تیخت مکوائی واپس شای اغسد جی تاسو مسشوی پاگی کورون استا استا خام خاج استازو تا پوسو کلیشی مدیب ویلا یا ویلا نا اے زمنگ ہلاکتا یقینا منگو ظلم کون کی پسا میں شوا چڑھا دے تر دے برچ منگو گردول دل دل خامی دین مڑ ساڑا وما خلقنا السما والارض دویم باب دے اور دویم باب دی یوکم درش نمبر آیات پور دے دی رکو پوری تو باب کی دلیل عقلی مختصر یو زجر مشرکین تدوا دلیل نقلی دا ملائک و دا انبیاؤنا او زواجر دا پار دا مشرکینو دا باب حاصل دے اول دلیل عقلی منگنی پیدا کلے اسمان او زمکو آج ما بین دے کی بدس حال کی جز لو بھی کون کے ما عباس کار کون کے ما اسمان او زمکی اللہ عباس نلی پیدا کلی دا اسمان او زمکی مقصد ہو اظہار دا توحید دے اولن زجر دے خلق ویلا چا اللہ ولد نی ولے اللہ پہ تردید کی لو اردنا کہ چلی انگا ارادہ کروے چا منگا ونسو لہوان لہوان یو مانا دا ولد دا لہوان دویم مانا دا امرأتن دریم مانا دا لعبان دا دری مانی دی چر منگ ارادہ کروے چمنگ سو زنانا زان لا ولد زان لا یا لوگ ان کا ولے خام خام بنی ولے ملت ناخ پل تربنا زنورانی ازما زنانا ازما اولاد بم نورانی وے ان کو نہ فائد ان کے چروے منگ خون کی یا نیو منگ خون کی انہیں نافیا انہیں نافیا یا شردیا خجر رب العزت سے کہی بل نقضب و بالحق بل کرا ورزو حق رب باطل باندے او دا کناد غلبے حق لغلب ورکی و باطل فیدمغوہو پس مات رامات کی دی باطل لرا دمغا یدمغو ابن قطبوی فیکسروہو فیکسروہو مات کیا غی لرا فیزاہ و زائق ناسا باطل تدن کے ویم استاد پارا ہلاکت کے راوت نے تاثر بیان ہوئی اور خاص اللہ پر دیا سوچا آسمان و قسموں کی واغ سوچ اللہ سے تکبر نے کہا عبادت اللہ نہ دلیل نقلی ولا استاثر استڑی کی گی چاہے عبادت کی کنے ملائک استڑی استڑی کی گی امنا پاکی بیان اللہ کا رشبے دورج لائب ترون سستی نہ کہی لائب ترون سستی نہ کہ جس تو مانشی زجر ور کئی بھی شرک ایدی خلق نیول دی الہاد از مکنا ہمین شرون دی پیدا کول کئی دی بلا مڑی دا اوچت کی نا پا آیات کی برہان اتمانو دے چو چرے وی پا دی از مکو آسمان کی الہا لگا چنگ دا مشرکین نظری دا اللہ سوار اللہ نا لفصدتا خامخا نظام دزم کے داس ماموران شوے وے لیکن نظام پخبل حال میں روان دے فساد نشتا نو علیہ نشتا پس باقی اللہ دراج پالوں کے دارش دے دعوت نے داخل بیا نہیں اللہ دس ذات دے لا یسألو تپوس تے نشی قول ہے دعوت اللہ سے کار کئی سکار چھے اللہ کئی سوی تپوس نشی کولے اور دے مخلوقنا تپوس کے دلیشی امیت تخزو در اغا مخکینی زجر سا مربوط آیات دے ایدی خلقنی ویلی بغیر دلانا علیہا و تویر آوڑی دو برحانکم دلیل ستا سے حاضا ذکر و ممایا دا قرآن کریم ذکر پا ماند خبر سرا دا خبر دا آغا چالے چھ زمان سدی اور دا خبر دا آغا چالے چھ مخ زمانو ذکر بے معنی خبر کتب منزلہ او قرآن کریم دے کتا سو گو رئی چھ بدی آسمانی کتابوں کے چیرتا دا شرک تائید شتا پدی آسمانی کتابوں کے دا شرک تائید نشتا وہ تو پیغمبر آ رہا برہان ستا سے دلیل ہاضا ذکر مما یا دا خبر دا چار جزما سر دی او خبر دا چار جزمان مخ کی دی بلکہ اکثر دی لالم نپوی بحق مانے پس دی اراز کون کی دی دلیل نقلی من جمیل انبیاء مگن دلی گلی ستان مخ کی چو رسول ہی چو رسول من دلی گلے تفسیر قرطبی دا قتادہ قول ذکر کی لم یرسل نبی الا بالتوحید و شرائع مختلفت ہر نبی پا توحید راغلے او شرائع دا انبیاء دا مختلف مختلف تورات انجیل و قرآن کی لیکن توحید دا تمام پیغمبران و دین دے ماندی لگلی استانا مکی چھو رسول مگر وحی بن کولا غیتا دا دی خبری انه لا اله الا نفعبدون شان دارے نشتا مددگار سوا زمانا زما عبادتو کئی درم زجر وائی مشرکان چنی ولی میرا بان باشا ولد سبحانو اللہ پاک دے اللہ ولد نشتا اللہ پاک دے لطاو چی چاہتا ولد ہے وی ملائک بل عباد مکرمونا بلکہ بندگان دے عزت من ملائکوں نے تعبیر پر عباد سکڑے دے کہ گورا دغا ملائکم دا اللہ بندگان دی عجزی کو ان کی دی نمخی کی دا اللہ رب وینا کے او دیکھو حکم دا اللہ منکار کئی آغا واقع دا حاروت و ماروت چی خلق بے بیانی شرابی وزکل معشومی واجا زینات تیار شو دا دا قرآن دا دی آیات نمخالف دے نمخی کی اللہ نے پو وینا کے دے پو حکم دا اللہ میں نکار کری اللہ پو یہ محاوت جو مخی دینا دیا اسے جروس تے دینا دی سفارش نہ کہی اللہ لمن مگر دا وچا پر ارتضا چا اللہ کو رکڑے پو توحید مانے او دا شفاعت کہ ان کی دے یہ دا اللہ نے مشفقن در زیدن کی اشفاق در زیدل ومی قل منہم انی الہ من دونی ہی پوشو لے گورا کہ اسمانوں میں زمکوں کی چمر مخلوق دے ٹگر انبیاء دی ملائک دی نیکان خلق دی دا بہترین خلق دی خو علیہن دی او کچر دی ملائک نہ چاہوے لے جیسے الہ مددگار ما لگہ چن چھ ابلیس ہوئے جو فذالکا نجزیہ جہنم دل امن جزاد جہنم ورکو کہ یو سڑی داروے لکھ جزا الہ و مددگار ما اللہ و عزبت جہنم سزا ورکما دو شیخ عبدالقادر جلانی کتاب دے پتوح الغیب پتوح الغیب دو شیخ عبدالقادر جلانی اوے کل حقیقت لیست لہا شریعت بیزند قطن کل حقیقت ہر حقیقت وشل خبر مانی او ہر طریقت کلوائی جی پیران چری داد طریقو دا حقیقت والا دی او دام چی داد شریعت والا دی منگ شریعت والا نیو منگ حقیقت و طریقے والا دا حج پا موسم کے پدویم چت دا مسجد حرام مانے منگ تواب کھاو دے تواب کی اوزید چمنگور سی دو یو سڑے ولال لے گرے خرائی او دا سڑے ولال لے قرآن کریم و سلاس کے دے منگا مسعود ری دلو متکسان ناس دی غٹ غٹ پٹکی ترلی دی پوشل خبر مانے او داد پٹکو والا دا دی سڑی بیان نمخ کی ذکر کو ہا ہو ہا ہو دا ہا ہو والا نو چدائے کول نو دا سڑے و توئی انظرو الی بیت اللہ وانظر الی حرم اللہ لا تبتدعوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول دا بیان ہوتا کئی وہ دا وقت کی جو منگل ورسی دو نو دا ناس خلق وی یو کسوی لا تکلم بلا عربیا زپا عربی معنی خبر نکم پختانو جرتا خو نحنو اصحاب الطریقہ من دا طریقو خواندانانیو باوش کم خبری کوئی دا دا علم خبری کوئی او من دا طریقو خوا خبری کوئی ما غا ولال سڑی تویلا ما قال شیخ عبدالقادر جیلانی کل طریقت و کل حقیقت لا شریعت لها پہی زندقت ہر طریقہ چاہی شریعت اس بات میں کی دا زندقیت دے ما توی جزاکم اللہ ہا اولا زنادقہ و دا صحیح زنادقہ دی بے وتولا لا تنظر الى وجهي زما دے مختم گور جما گیر خر اول دا انا عالم فی الفقه الاسلامیہ زب فقه اسلامی کی مکمل تجربہ کار سڑے اسپیشلسٹ ہے ما متشخص سے ہوتا وہی مزک دا شکل دا ذہن کی دارا جی چکن دا امی سڑے رہتا ولا امی نے ماں وہ فقه اسلامیہ کی زما مکمل تشخص دے زب مکمل تشخیص کا ولے شما در وقت کے چاول پولیس ران د پولیس آواز را پڑکو والا یو ضلع تختے دم بولے کل وائی جی زمن حقیقت والے و طریقے والے ہو نہ طریقہ و حقیقت بگورے کہ شریعت کے دے اصل شتو کا نشتا کہ شریعت کے اصل وہ ٹک دا ڈیرا خرا اب کہ شریعت کے اصل نو داخ زندقیت دے پوشلے یو شیخو جماعت کے ناشتے سے ذکر اذکار قول زمنگ صوفیوں نہ زیت ہو مانگک کو جماعت کی تیری کی چٹس سے مانگک کے مڑک مانگک سے مڑک سڑی سے فکر پیداش چو خو داخ ملوئی جرم خون میں واپس نہ خون پوشلے حالان کے کم سے کم دومرا مسالہ والا پکار دا چر مانگک و اجل دا جائز دی کنا جائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خویل خمس من الفواسق یقتلنا فی الحل والحرام پینزو پاسق خیزو نا دی چھ پا زمین حل کی بین واجنے پا زمین حرام کی بین واجنے یو فاکی فارا مانگک دے نو دا مانگک آگا پواسقو کی دے چھ پا زمین حل و زمین حرام طول کی وجلے شی لیکن دا پکر شی خواہ خواہ خواہ پوئی دا مانگل چھے مرکو تا جاڑی چھے خون میں کڑے رہے اس بچکو گا دا زان سا پیسلہ کئی چھے ما تا خیب بلے علاج نمالیمی ہو علاج دا چھے دینا وہ تعویز جوڑ کم غائر تلوا چھے تا سواب بدی کی ہو تا بزما کی گی چھے مڑی دا ہوں تا سواب ہو رسی کلا دو کالا درے کالے دا مردار مانگل سر منزو کم بلورا چیرتا یو عالم سے مخامخ شو کسی ہوتا ہو کہ مولانا سے دش چل شوے دے غالم و توئی چھ بیا علم شیخی کی نو امدا کو پر دے بستے دمانگک وجل گناہ نو گناہ دا تعویز دے لیکن شریعت حکم کڑے رہے چھ جامع و پاک ساتے بدن و پاک ساتے ستاپ و بدن کی بگندگی نہیں اور تا مردار مانگک راگستے غالی تجا چل سکے زمون سکون پہ دو کال درے کال جی کم مشکل ہے مند سرا ونش ڈیر جاہدان جگہ وہی سیوا پلان کے پاچا سیب پلان کے پاچا سیب پلان کے پیر سیب ڈیر نیک سڑے ڈیر نیک سڑے وہی چ مچھئی بے اونی دلا مچھئی تیویلا چے حرام نے آخواشا وہ سو خبر ہمارے خو مچے نہ وجلا وشلے دا دی جاہل دا پیس شین دے وشلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی چھ ماران سمنگا دشمنان دی دا دے ماران سمنگا جوڑا نہ دا کرے وشلے چھ مارم دے دن وجلے چھ دا باجاول کے مداری ماران کا رکھے چھ دا مجاہدین پر آگے دے مجاہدین چھ دلے چھ دے دے خوڑے ماران جے خوار کری دی او سرے وہ تولار لے ماران تو مجاہدین وی نرے تکبیر واللہ اکبر او ڈانگی ڈبا ڈبا ڈب ماران تو بوجھے سڑی میرا باندھی کھڑو سڑائی لے توری کھڑو بگڑ دشا دے مدارے سم دک عمل بکے جو نرے تکبیر واللہ اکبر اور باندھ کر دے وہ شرا ماران کو لٹول ختم کی وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ مجالس الابرار ذکر کری دی کلو باطن یخالف الظاہر فهو باطل کلوائے زمون سے جی علم باطن دے باطن کلو باطن یخالف الظاہر فهو باطل ہر باطن کہ ظاہر تے مخالفی قرآن و حدیث دا باطلی دا باطن دے بلکہ باطل دے ولہذا ابتل جنید البغدادی بقتل منصور الحلاج وی پتوور کرو جنید بغدادی پا قتل منصور الحلاج مانی منصور الحلاج ویلو ان الحق لپدی رکھلینا وطلیو جنید بغدادی وی دا کافر لے زکا الحق دا اللہ صفت دیویل چی ان الحق وشل خبر مانی مجالس الابرار چور لسم صفح کی لکلی دی ابتل جنید البغدادی بے قتل منصور الحلاج پتوور کڑوا جنید بغدادی پا قتل منصور الحلاج مانے جو منصور الحلاج ویلو ان الحق حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرکلہ واقعی بیان اولا وہ ازمات سے ملمانو پیشمنے چکڑو پیو مسلمان باس کئی جو منصور الحلاج چرے دا مسلمان دے کافر دے خبر باس کئی دا حضرت شیخ صاحب زڑے مدرسے سرا دے پٹو کی یو سڑے گاونڈی دام دا پیشمائی نرو سے جماعت تراغ مدرسے تراغ لے لے وی دے آمی سڑی ویلا چو استازان و خدا پاک و لسان پارکی ویلی دی چاچی ویلا از الہ ملا سڑے کافر دے پنا دی سڑی مدر جزا دے جہنم ورکو منصور حلاج کافر دے وہ چرالما منشا کے بہترین عالم ہو کو نقصان پہ کتاب سے گرے خرا بولے وہ ماں ہوتے دا عالم نو دا امی سڑے رے خود ترجمہ کو ماں بدے دا دے دا لاؤڈ اسپیکر باندھے دا سڑے پہ پٹی کا ترجمہ ہو رہی پیندا لفظ قرآن ہم نشی ویلے وہ شو لکھا برا مانی دلتے وہ مر گرے رہے آگے چرتا دفتر کے چا سا باس کڑو باس کڑو دو تویلی دی گلی شی مڑا خدا قرآن کی ویلی دی کن پہ یکون پوچھ خدا قرآن کی وہی کن پہ یکون ایسے چکی اللہ ہی کہی یہ دفتر والا ہی تپوس کرے چہرہ پلان کیا قرآن دے چانا ویلے دے کا خدا خستہ جواب کن پہ یکون قرآن دے چانا ویلے دے اگر قرآن میں چان ملے ویلے اس من کے لیے مولانا سے قرآن گوئی میں خستم درس گئی چکر کور تلاڈ سے کور کیا درس آ رہا ماں قرآن نہ دے ویلے فکر درسا وہ می اپل چاچی ویل میں ہوں دے نا چیز اے لا ہو مددگار ہے بغیر اللہ نا درس رہے ہوں جزا اور کد جانم در شام جزا اور کو ظالم لرا درم باپ دے حصے تر اختتام ات سولے خیات پور دے تو باپ کے دلائل عقلیہ پہ اس بات توحید یو زجر منکرین رسالت لرا دعا تخویف اخروی درے تخویف دنیوی چلور اور بے زجر مشرکین ہوتا اولم یر الذین کبروا ان السماوات والارض کانتا رتقا دا کانتا رتقا یو مانا دادا دا کنایہ دا بندیدو دا باران نا اسمانون از مکا یو زیو من باران بنا که نکی دا اسمانون دویم دا چه دا کنایه دا دا آدم دا اسمانون و دا زمکونا دا اللہ پا علم کی بندو اللہ کلاو کرا او یا زمک و اسمان چو دا جمع و اللہ جدا کرا لفظ دا رتقی دا دسی لفظ دے چو یطلقو علی المذکر والمؤنث والمفرد والتثنیہ والجمع اطلاق مذکر مؤنث جمع مفرد تثنیہ ٹول معنی کی کنی کان اتا رتقی نی بکارو خو رتقن اطلاق و تثنیہ معنی کی گی اول امر الذین اے نینی ها خلق نپوی یا خلق کافران دی چیقینن اسمان نظمکی او دوانا رتقن یوزے فپتقنا ما جدان کرا دوانا و جعلنا منگر زولی دی جعلنا خلقنا و سویرنا او منگر زولی دی دو بونا کل شئین ہر شئ حیین چی جوندے دے کم شک چی جوندے دام دو بونا پیدا کرے دے دو بو دافقنا اوشو لے خبر مانی سوال پی رازی آدم علیہ السلام حی دے لیکن دو بو دافقنا دے پیدا عیسیٰ علیہ السلام جواب دا دے چی دا پر طریقے دا اکثریت سر دے اکثریت دے سر دے یا دو بو نا مراد دیو بو سما او دو چینو او شک نشتے چی دیو بو بانے چی کم جوندی چی زنہ اداغی جوند دے وشل خبر مانے خلق کل شئی من الماء وحفظ حیات کل شئی بالماء وشل خبر مانے نو دیو جن اللہ وی منگر زولی دی دو بونا ہر شئی ہس شئی چی جوندے وی ولی داخل کی مان نراوڑی بل دلیل گرزولی من پریزما کی رواسی دنگ دنگ گرونا انتمید بیہم چو نخوزی کی بدایمان ہے گرزولی من پریزما کی فیجالا جاجان سبولا پلنی پلنی لاری دیزما کی پلنی پلنی لاری دی دوا درے چلور گاڑی پی یوزی پی روانی لاللہم یا تدون خامخا چلی ورسی گی خپلو کارونو تا یا تدون ہدایت حاصل کی خپل مقصد تا ورسی گی وجعلنا السماء منغر ذول اسماء سقفاً چت محفوظاً ساتلے شوے غرزے دلونا برجے و تنشترے ستن و تنشترے تیر دیوار و تنشترے اللہ چت اندسی ٹنکڑے دیکھا چی زی عقل سڑے وی زی عقل اگر پا دے مانی پوئی گی چلا اللہ قدرت دے زیت لوی دے او دا خلق دا آیاتون دا آسمان نا آیاتون پا آسمان کی شمس و قمر نجوم دی دا خلق دا غینا یا راز کئی بل دلیل اللہ آگا داد دے پیدا کرد اشپا و رد نرس با امائین کلن هر یو فی فلکی اسبہون پا خپل مدار کی لامبوہن کی دی فی فلکی اسبہون فلک جسم دے کندے جسم او کمدار دا نجوم ہو دے پوشلے دا زحاق قول دا دے چے فلک جسم ندے فلک نفس کمدار دے دا سطور دا نور دا طلول زیر ہے او بازوے چے ندہ اجسام دی چے بدغا اجسام مان سطوری گرزی سطوری گرزی او فلکت المرأة صدیہا دا پہاگ وقت کی وئی سادیان دا زنانی مدوری غنڈی غنڈ نو خلق وی فلکت المرعا نو کلون طول چلی فی فلکن پوشو دی پا خپل مدار کی یسبحون لامبوہن کی دی یسبحون جمل و قلائے ذکر کلا پا اعتبار دا وصف سرا وصف اولا ثابت کلا سباحت دا لامبو لامبو دا زویل قولوی نو سغای زمی قول ذکر آورا حجی دا سے سوال لے رہا برہان تمانو تم صحیح کی اور حال دا دے کہ برہان جانب اللہ تعالیٰ نے قطعی و یقینی سے مطلب یقینی خبر کیوں گا نا برہان تو مانو رہے یقینی خبر آ رہا چپا سات نشتا رہے الحا نشتا رہا یقینی خبر لیکن دشتا اللہ تر مجھے کم دلیل آگے یقینی دا یقینی خبر ہے جو پساد نشتا جو پساد نشتا رہے الحا کم نہیں آ رہا الحا ہے نو پساد بے کو لے کو پساد نشتا الحا نشتا رہے پوچھ لے پساد نشتا رہو یقینی خبر ہی روپے کی شک نشتا ہاں خدے سے چو یقینا نہیں ہوئی وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد دا جواب دے شبہے دے اوشل خبر مانی تاسو لگی انتظار ہوئی دا پیغمبر ومل شی جواب مگن دے گر زولے دے بشر دا پارستان مخیام شوالے تمام بشر چو پاگے مانی مرگ یومن فی یومن رازی آیا کچر تمل شی پا ہم الخالد دے بامیشی ننا کل نفسن ہر سا والا ذائقت الموت سکون کے مر گئے منگ امتحان کو بشر تکلیف کل کلا والخیر ادراحت کل کلا فتنہ تن برائے امتحان وہ لینا تھر جاؤن اور منگ تو برا ہو کر دو لے زجر منکری میرے سالت لرا اور کل چوی نے تاہا کل چکا پھران دی چکا پھران تاوی نی اشارے کے داسڑے دے یہ تخیزون کے اللہ ہو زوا منی سے تالر مگر ٹوکے اوائی احاظ اللہ جی داس پک سڑے نہ دیتا احاظ اللہ جی داس سڑے یس کرو آلیہ تکم بدی بیان اس تاثر خدایانو دے پہ پند میں ربان باچا دے کو پرکو ان کی زجر بھی استعجال العذاب یوزلی اگا نظر ابن الحارس ویلیو کہ دا پیغامبر پہا قی اللہ پہ منی گٹ رہا ہو رہے خلق الانسان و پیدا شر انسان دا تلوار نا دیر تلوار گئے تو وجہ تلوار نا پیدا دے زرد جی خیوتا استا آیاتن اخبلا پا دنیا و آخرت کی تلوار مکوئی پا جنگ بدر کی او خودا چی بیشمار ملکلو قید کی راوست زجر منکرین قیامت لرا اوائی دی کلادا وادا که یو رشتنی لو یعلم اللذینا دیکی دو توجیه دی یو توجیه دادا لو تمنائی دی های پوئش آ خلج کا پیران نے کم وقت کے چنش بندہ والے رخ پل مخن اور رخ پل شاگان نہ امید سے امداد کیے دلیشی ہائے ظالمان خلق پوئشی دویم لو شرطیا او جواب د لو محذوف دے تو چرے پوئ دے ہا خلج کا پیران دی حین پاگ وقت چنش بندہ والے رخ پل مخن اور رخ پل شاگان سے امداد کیے دلیشی چر دئی پوئے نمستا جلو بلا عذاب دئی تلوار پہ عذاب نہ کہو تلوار وائیں چذاب گواڑی دا دیو جن گواڑی دئی تا پتلا نہ لگے دلے خدے عذاب ڈیر سخ دے گورا دگا عذاب بے پمخن راضی پشاگان بے راضی امداد بے نشکے دلے یو سڑے رہ گئے نبی علیہ السلام تو ہوئی قیامت کل دے اگر وہ حقا وہ حلاق شی تا دا قیمت دا پارا سو تیارے کڑے دے سڑے خود کیو شیخ واری دا دا پارا تیارے کڑے تا سو تیارے کڑے دے بلکہ راب شی قیمت دیتنا چاوہ بطبطوم حیرام بکی دیلر طاقت مندر دار واپس کے دو دے ولا ہم انظر انوائی تو قتلے شی تسلی نبی علیہ السلام تا اقیلن ٹوک کلیشہ و پیغمبران پورستان مخ کی پس نازل شپا خلق باندی ٹوک کڑے من ہم دینا ماہ کا آزاد چدر پروٹو کے کولے دلیل عقلی وہ تو پیغمبر ما یک لو کم کل ایک لو پماند حفاظت سرا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دشپی و دکیدو دشپی پاخر کے وہ تو اک لنا یا بلال بلال زمو حفاظت کوا منگو دکی گو چمنجرا نہ قزانشی ستڑی خل کو رو را مزل اکڑے وے چاگئی ادوش بیلاری و چورا کا تمنزو کا فکر اوکا چا دے دوخ دے کتی تا بتاکیو اما دے نرخاتر تر تبا گور اما چا رنائی را اوچا تیگی بس زبم را پاسے گی ما دیبم را پاسو اما بیلال پا زیباندی ادوش چا را پاسے نزسی وقت دے چا نر را خطل لے دے نبی علیہ السلام داگر دے اندوان شو ویزے چیز جان لار شو دا نور بم ندر اوچا دے شو پریزے کہ شیطان غلبہ کرے دا دیجا نا خواہ بل سے تزو بانگے وہ کہ بے منزو کو فکر دشا اکلا لنا یا بلال کلا یکلا او پماند حفاظت سرا و تو اے پیغمبر تو حفاظت کے استاثر اس پہ ہو دورا جد میرا بام باچانا دا عذاب دا میرا بام باچانا بلکہ داخل پا پند میرا بام باچا احراز کئی اشتر پر آلیہا چمنی کی دلر من دونینا سوا زمنگنا دسے آلیہ اشتر چی بچ کی دلر سوا زمنگنا لا استطیعون طاقت نلری دا امداد دخبل زاننو یو سڑے دا زان سے امداد نشی کرو یا دا بل سے بچے امدادو کی دا تچو دا باد دا سرخو کی زیڑی سی موار رہے اغای زانان خپلو پات شوی دی در زمواری کولے بیخو پاک جو جن دے ملکے دے بنا طاقت نلری دا امداد دخبل نفسن ولا هم او ندی دا مشرکان نئی دا کافران زمنگ دا طرفنا یوس ہبون چدی بچ کڑیشی یوس ہبون چدی بچ کڑیشی یا ولا ہوم نئی دے منتر یوس ہبون چدی سمر گرتو بوشی یو جارون چدی سمر گرتو بوشی خجی یا ولا ہوم نئی دے مناز منتر یوس ہبون چدی امداد اکڑیشی یوس ہبون چدی امداد اکڑیشی یا نئی دے منتر یوس ہبون چدی سمر گرتو بکڑیشی لا هم کی دو احتمال ہے جدہ ہم ضمیر مشرکین تراجے دے او کہ دے الہ او تراجے دے دوان احتمال یہ معنی ہم دے پدی بل متانا اولائے بلکہ پیدا ور کو دے خلق تو دے پلاراں لتر دے بری چوگر سے بڑے معنی عمر اے نو گوری داخل ہے چے کنن من رات تک اس مگے تا من کے کمو دا اعظم کا در اترا پو دے نا دا اترا پو دا اعظم کم کو نا سا پیو زے من عذاب راشی نیکان خلق و پادشاہ پا ہم الغالبون آیا دے با زوروری کنی اللہ وی دے زورور ندی زما زور دے و توی فی آمباری قنن زیرو متاسن در پا وحی پا قرآن او ناوری کانا الدعا چگا کل چی رولیشی تشبید کافران ورکرد کنو سرا اگر کن چی چناوری کافرم چناوری او کچری ورسی گیت نفحتن یو نفحتن دے نفحتن پکی تا وی او دا نفحتن دے نفحتن یو ٹیلر عذاب نفحتن یو معمولی عذاب نفحا معمولی عذاب نفحا یو دکڑا دکڑا عذاب ورک چری ور سے تا یو معمولی عذاب دربستانا نو خام خاوائی اے ہلاکت از منگ اقرار منگو ظلم کو ان کی او کی بد منگ تلے القسط دا انصاف اول قسط دا موازین صفت راوڑے دے حالان کی موازین جمع دا قسط مفرد راوڑے دے ولی قسط مصدر دے او دا مصدر چے دے صفت دا جمع مرازی دا مفرد مرازی نو کیبا دا من تلید انصاف لیوم القیامتی فی یوم القیامتی ورز دا قیامت کی یا لی جزا یوم القیامت پار دا جزا دا ورز دا قیامت ظلم بنی شکل ہے پیونا پس مانے ہی چا او کہ وہ عمل دے و انکان عملو ہو پا اندازہ دے ہو دنی دانی من خردل دوری دوری دانی دے شرشند دانی امرا عمل اکڑے دے آتیانا بے ہم براتو کو بدغ دانی او کافی من حساب کو ان کی حصہ ختم شوا دے دیجے نروس تا دویم حصہ دا دا سورت تر اختتام پوری اسم القسم دا درے بابن ہوتا اولنے باب چلور نوی آیاتن چلور نوی آیات آیات پورے دے کل الینا راجعون دشپگم اور رکوت ختمی کی دغز پورے اولنے باب دے وہ باب کی تذکیر دا مستجیبین کی تضرو دا مستجیبین او بے واقع دا مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام اجمالاً ذکر کئی دا دے پیغمبران و واقعات چی بیانائی دے کے دو مقصد یو مقصد تمام انبیاء محتاج دے اللہ تا سونا پیغمبران چی دی طول اللہ تا محتاج دی او دویم تشجیع للتبلیغ زان کے شجاعت پیدا کا ڈرپوک زان نمو جوڑا ہوا دو پیغمبرانو پا دین قربانی ورکڑلا تم پی قربانی ورکا واقع دا موسیٰ و دا حارون علیہ الصلاۃ والسلام اول ذکر کئی یقیناً ورکڑا من موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام تا الفرقان فرق را وستن کے چیز پا مابین دا حق و دا باطل کے دا فرقان نمراد اگر نصرت دے پا دشمنان مانے وزیان اور رنام ورکڑ زیان مراد تورات ذکر نو پن دا پار دا پرزگارانو ذکر حق پن چی پاگم این نصیحت کی گی متقین سوک دی آخل گری چیر کے دخ پدر اپنا بلغیب پسڑ کی بلغیب بلقل اور دید قیامت نا لرزید ان کی وی ترغیب قرآن تا دا قرآن کریم فن دے خیر نہ ڈاک منگ را لے گلے دے یہ وہ تاثر آگے انکار کو ان کی تفصیلی واقع ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چکر مسئلہ شروع کولا دا دے کور ڈیر عزت من گن لے کے رہا زکا آزر دا نمرد وزیرو اور ڈیر عزت من دا وقت کی او کم خلق چی چاہتا عزت من دی دا عزت من سڑی پا کور کی بیشمار خلق کار کئی علکان راجی غم کار کئی جنکی راجی غم کار کئی دا ابراہیم علیہ السلام پا کور کی چلور سو پیغل جنکو کار کاؤن ابراہیم علیہ السلام چی مسئلہ شروع کولا پلارو تلو بچے دیر خیستا ورز را میرا غلی را او کتا مسئلہ شروع کلا نکور بم زلیل شی منگ با زلیل شو بادشاہ برا دا سزاگان رہ کی خدا مکوا ابراہیم علیہ السلام خپل ذلت دا خپل کور ذلت خو خی خود دین ذلت نخو خی مسئلہ شروع کلا چکل مسئلہ شروع کا لار تم مسئلہ کئی قوم تم مسئلہ کئی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام تے قسم قسم سزاگان ورک لئی جیل تے واچو غور تے واچو دا ملک نے وہ طویل ریز نزا قرآن کریم اگا حالت بیان ای یقیناً من ورکڑو ابراہیم علیہ السلام تا رشدہو صلاحیت دا نبوت من قبلو مخد نبوتنا یا منگلا ہدایت ورکڑ من قبل مخد موسیٰ علیہ السلام و دا ہارون علیہ السلام دا محمد علیہ السلام نا او منگا پاگے میں نے پویدن کی کہ دیکھ صلاحیت دا نبوت شترے دا دا ہدایت والا نبی دے بیان شروش یاد کا وہ چیو رکھ پل پلار و قوم تا پلار و قوم توائی ما ہاذی تماثیل اللتی سری دا شکلنا آغا شکلنا چیوئی تاس راغی پالا من جورانا اعتکاف اللزوم علی سبیل تعظیم لزوم علی سبیل تعظیم تا اعتکاف ہوئی کہ تاس پدی مانی من جورانی ہوئی او تعظیم کوئی دا سری دس نوئی چدا منگ چکم کار کو دا دین دے خدے و رسول ویلی دی کہ دا پیغمبران ویلی نا دلیل اتباع الابا دا پا شرک مانے دلیل سے پیش گئی اتباع الابا نویل دی منگ مندل لیخ پل پلاران دا دے پارا عبادت کون کی خطا سا دی عبادت کوئی ویل ابراہیم علیہ السلام لقد کون تو مانتو میں قرنی یہ وی تاسے پلاران ستاسے پی گمراہ اخکارا کی دیر گمراہانے ہوئی تاسو گمراہان ہے پلاران من گمراہان دی تی خلق یو بلتا ہوگا دا سویت سوئی بیم دا وزیر زویرے کنا نو خبر الکشانا و تازیمان گوندے ہوتا کئی دا ہر قسمہ اسلامی کیسٹ دا پارا زمان دا دکان پاتا یاد ساتای اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز